کہتے ہیں کیا سالگرہ منانا حرام ہے؟ اگر تو سالگرہ برتھ ڈے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منائی ہے، آپ کی عمر کتنی تھی؟ کتنی مرتبہ زندگی میں موقع آیا ہوگا منائی؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، 2 سال حکومت کی، کتنی مرتبہ موقع آیا ہوگا؟ 2 مرتبہ تو آیا نا، منائی انہوں نے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے سال حکومت کی؟ 10 سال. کتنی مرتبہ موقع آیا؟ کیا انہوں نے ایسا کیا؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال کے قریب انہوں نے حکومت کی، تو 12 مرتبہ تو موقع آیا، لیکن ایسا کیا انہوں نے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو داماد ہیں، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خامد ہیں، 4 سال حکومت کی، کچھ دن کم، 4 مرتبہ تو موقع آیا، ایسا کیا؟ جو چیز اللہ کے رسول نے نہیں کی وہ نیکی نہیں بن سکتی، اور جس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پیش نہیں کیا اس کو کرنے والا کبھی بھی اللہ کا تقرب نہیں لے سکتا.